Michel Esteban, egunon? Bai, egunon. Beraz, igandeko Europako hauteskundeak behar ditugu aipatu zurekin, Baionako hautetxia zira, berden zerrendatik. 10.000 boska galdu dituzue berdeek, azken bost urteetan Ipar Euskal Herrian. Zer gertatu da? Ba, erreza da, gaurko edo igandeko boz horietan, hauteskunde horietan, azkenean nazional mailako bozak izan ziren, eta bi parteen artean sakabanatuak izan ziren, kampainan bereziki, nahi du eskumuntura alde batetik, eta behar dema kronistak. Hau da fenomenoa, eta berzalde jendek bozkatu zuten, eta batez ere oituraz bozkatzen zuten berdeen zat, ezkerraren zat bozkatu zuten, nahi du util delako sistema batean sartu dira. Orduan hori bagenakien bozak abalagoak izanen dira, baina ala ere emaitza ez da hain txarrak eta bost diputatu ditugu, ez da gauza guti. Baina orokorki ez bakarrik Frantzia mailan, bai Europa mailan, ekologia atzeratzen ari da orokorki. Beste debateak Europa mailan sortu baitira, batez ere migrazioaren inguruan eta atzeritarren inguruan. Hanai du debatea hortan da bai Alemanian, bai parte batentzat Espainian, bai noski Frantzian. Orduan ez da, bueno, ez da gure debatea hori bai. Gauzak, ora, ze. Alere ez da autokritikarik egin behar, erren nahi du berden ikuspegitik galtzea iparaldean, bakarrik 10.000 bota, boska eta Frantzia mailan 1.5 ukandu zuen, doi pasatua, beraz ia kanpo gelditu zizte, ez da ala ere hor autokritika bat egin behar, nola eman den kanpaina edo eta azken urteetan berdeek eman duten ibilbideaz? Ba, dudarik gabe, hau dudarik gabe, eta alderdi honetan gogoetan ari gara betidanik, eta nola adaptatu ekologia diskursoa mundu honetan batez ere. Hori dudarik gabe, nik uste dut sozial mailako debate batean ere sartu behar garela, eta siuraski Parisetik datoren itzetan, sozial mailako ahloa ez da inbeste edatua, hori dudarik gabe, baina jakin behar da ere, aurten, ogoita amalau, guti gora bera, zerrendak izan direla, hori dutari gabe. Mm. Baina, jakin behar da, eskoreriari begira, eskoreriari dago kionez, lehen aldikotz, ezkeraren, nahi du, LFI-ren aurrean garela, hori ez da emaitza hain txara, berzalde, badakigu, ekologistak, Frantzia mailan edo iparraldean, pizua dute, baina ez aldeari ondietako pizua, hori dudarik gabe. Etzaizu iruditzen? Ekologia ez da modan. Etzaizu iruditzen duela bost urte boska abertzale gehiago ukan zenituztela eta igandeko hauteskundetan initzaz gutiago? Edo abstentziora joan direla boska abertzaleak? Hame, abstentziora joan direla boska abertzaleak nik ez dute bat ere. Glucksmann nalde bozkatu zuten batzuek, eta beste batzuek LFI-ren nalde. Eran nahi du Frente Nazionalaren kontra, dudarik gabe ekologia, ekologista mugimendua, ez da iduri kontrako edo kontrako aski alderdi indarra dela, orduan vot util delako hori bozkatu zuten ere abertzalek, me hori dudarik gabe. Egan nahi du gure bozak nora joaten dira be, alderdi sozialistaren gana, eta Europako bozetan abertzaleak, gu bezalako abertzalek bozkatzen dugu ekologiesten zat, eta beste batzuak, beste autu bat egin dute. Baina hori, haien autua da, hori ez da kritikatu behar ere bai, izan bote utin hori, dudarik gabe, nik ez dut bertzerik ikusten. Hora, no. Beste boza batzuk, galduak izan direla, behar ba. Me abertzare munduarekin, hareman nahiko sakonak ditugu, eta gainera, alderdi paralean diren frantses alderdi guzien artean ekologistek, badakigu ze definitzen dute hemen, argi eta garbi. Nola uler daiteke zure ustez klima larrialdian girela entzuten dugu behin da berriz, klima larrialdi sakon batean eta geroan biziki arazo larria dela klimarena eta klima beroketarena, aldiz gero bozkatzeko momentuen erraiten duzu ekologia ez dagoela modan. Zer da modan, prentxan, zuen prentxan adibidez, zer aipatzen duzue, eta beste prentxetan ere, zer aipatzen da, klimatologiaren inguruko gaiak? Batez ere, nazioarteko gerlak, krisia ekonomikoa, etxe bizitzen arazoak, hauek dira, lehengo lehentasunak jendentzat. Hori argiki ikusten da, ekologia gibelean erortzen da, baina jende batzuek ez zute ulertzen, gauza guziz horiek lotuak direla ekologiarekin. Gaur ikusten ditugu populazioaren mugimendua munduan zehar parte bat klimageren aldaketarekin lotua da. Ikusten batugu krisia larri batean garela gure gizarteetan betutarik klimaren logikarekin lotuak dira, hori ezin da sakabanatu gauza horiek. Problemak berdinak dira, baina diskurtsoetan eta batez ere prentsa baten, diskurtso batean, ze aipatzen dira gaur egon bakarrik nazioarteko arazoak, Europa mailan, zer dira gai nagusiak, migrazioa, nazioarteko gerlak, Ukraina, eta beste hainbat. Klimalogia ez da modan, politika munduan. Eta prentsa munduan ere ez. Ikusirik eskui muturrak zenolako emaitzak egin dituen bai Ipar Euskal Herrian da baita ere Frantzia osoan, iruditzen zaizu eskui muturrak jendeen arren gurei arrapostu hobea eskaintzen diela? Hori ez dakit, dudarik gabe jendek bozkatu zuten eskumuntoraren zat. Nik ikusi dut, Baiuna mailan adibidez, abstantzioetan ari ziren jende batzuk, etorri dira bozkatzeko eskumuntura. Zendako? Hori bulegoetan hori konstatazio berdina egin genuen konstatazio berdina. Abstantzioan, iparraldean abstantzioan zirenak, mobilizatu dira, baina eskumulturaren alde. Baina eskumulturaren alde bozkatzen diren jendeak, parte handi bat, entzun behar da kontrako edo kontrako bozak dira, da opozizioko bozak dira. Arazoa da orain ezker mugimenduak, baita ere abertzaleak edo ekologistek iparraldean nola kapable garen, bitzeko boz parte horiak. Badakigu ere iparraldean argiki ikusten da, baita ere Frantzia mailan, elefiko bozak batzuk, batzuk edo parte handi bat, joan direla eskomunturaren gana. Horiek izan ziren, le vot util haien zat. Ez badugu entzuten kenkatxarrean diren gazteak, populazioaren partean, ez bat gara kapable erantzunik ematea eta ezker erantzun bat ematea batez ere, dudarik gabe, jendeak bozkatzen dute, opozizio gaur agertzen den prentsan baita ere sare, internet sareetan agertzen den opozizio bakarra makronismoaren kontra. Baina fenomeno hori, giberean, makronisten nahia izan da. Labur, Michel Estuan, bururatzeko, hautezkunden legegileak ekain ondarrean eta ustaileko lehen azte buruen izanen dira. Zure ustez, behar da, ezkerreko fronte zabal bat, beharrezko ikusten duzu, hasi LFT-tik eta alderri sozialista arte? Frente bat, edo frenteak, dudarik gabe, gaur egun, behar dugu, eraiki. Hori, eskuin, ezker, erdian, ez dakit, baina frenteak behar dituko eraiki, hori dudarik gabe. Geroa iluna da. Eta geroa iluna deradik frenteak beharrezkoak dira. Eta herri frenteak, edo frente popularek dudarik gabe altzatu behar dugu. Jadanik ikusi dugu gure historioan hainbat arazo eta momentu batean kapabri izan gara biltzeko. Dudarik gabe. Ba, Michel Estuan... Nola izanen diren batasun horiak, nik ez dakit. Hora, haute txitxikia naiz, baionan, baita ere elkargoan, bainan dudarik gabe geroa iluna da. Ba, Michel Estuan, baionako haute txiberda, mila esker gurekin izaitagatik. Mila esker zuen, agur.